primer tema, Niña. Musicòpolis, la capital de la música, escoltant bones cançons i bons ritmes amb Rafael Corbí. Aquesta era una de les cançons que ens aporta el Coyote Dax, canviant molt el seu registre musical. Es diu La niña de mis sueños, aquesta cançó. I la música del país ens la porta el grup Senyors Tranquil, Turista del carrer. Era una turista del carrer que jo vaig voler fotografiar. No era guapa, crec que era eslava, crec que portava unes hores perduda dins el seu mapa. Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga, però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo, però era inútil, deia coses ben estranyes. Digue'm com se diu un raig de sol, una platja deserta, el vent vora el mar. Com se diu, convido jo, com se diu, sento, però hauria de marxar. Era la turista del cafè que jo vaig saber entretenir. Ara més guapa, segur que era eslava, segur que naixia una cosa estranya entre nosaltres. Vaig inspirar-me improvisant tot una mímica de gestos. Tu ets aquí, cap amunt, la ciutat s'acaba. Si vols pugem aquest carrer i entendràs on és el mar. veuràs que no és tan gran la ciutat. No sé on m'estic ficant, un altre cop aquest carrer, però els dos sabem que això ara ja no importa. Digue'm com se diu, un raig de sol, una platja deserta, el vent vora el mar. Com se diu, convido jo, com se diu, sento, però hauria de marxar. Somriu quan jo li prenc la mà i sento que torno a improvisar i ens donem un petó que acaba de matinada. Vaig ser feliç fins l'endemà, però ella no hi era al despertar i ara sóc jo qui es troba perdut en el seu mapa. Digue'm com se diu, un raig de sol, una platja deserta, el vent vora el mar. Com se diu, convido jo, com se diu, sento, però hauria de marxar. Digue'm com se diu, un raig de sol, una platja deserta, el vent vora el mar. Com se diu, convido jo, com se diu, sento, però hauria de marxar. Digue'm com se diu, un raig de sol, una platja deserta, el vent vora el mar. Com se diu, convido jo, com se diu, sento, però hauria de marxar. Digue'm com se diu, un raig de sol, una platja deserta, el vent vora el mar. Com se diu, convido jo, com se diu, ho sento. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, babe, I know so well that I got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what may, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Thank you. before I begin. 'Cause I got you under my skin. Yeah, I got you pretty baby. Tot un clàssic de la mà de Rod Stewart i els seus grans clàssics. I've got you under my skin. Quina versió més especial que n'ha realitzat per al nostre programa, per als nostres oients, per Musicòpolis. I també Enrique Iglesias forma part de nosaltres amb No me digues que no i Alejandro Sanz amb una cançó que ens aporta al costat d'en Joaquín Sabina, Lola Soledad. El corazón, que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión. No me trates como un niño que perdido va sin dirección. No me digas que no. Caricias en los despertares. relleno enteritos mil y un pasaportes. Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje. Estudió carreras en los corredores. Solo le queda mi amor pa' graduarse. Lola se ha sentido sola entre un millón y murmura una canción. Lola, la, y lo. Lola se quedó atrapada en su dolor. Lola, Lola, y lo, sola, sola. Traje besos por aquellos bosques, un vestido con lunares de colores. Yo lloré pedazos noches delantales, inventé caminos, puentes, horizontes. Vámonos, Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo. Hazme un sitio en tu canción. Lola, la, y lo. Lola, deja tu tristeza y vámonos juntos los dos. Tengo un lugar mejor, que nadie te castigue en un rincón. Las tragedias deja que se vayan, vales más. Ya no será Lola sola. Oh, oh. Hey, hey. Hey, oh, oh. Tuvo mil historias y olvidó mi nombre. Solo le queda mi amor para graduarse. Vámonos. Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo. Hazme un sitio en tu canción, Lola. Alejandro Sanz i Joaquín Sabina, Lola Soledad, un dels èxits de la música que ens arriba a través de la nostra sintonia. Vos escoltar bones cançons, vos escoltar música de casa, és La Porta dels Somnis amb Aire Lliure. De tant d'amor, dones llançant a l'aire un gran llençol blanc com les cases des de les que ploren els nadons, a l'aire lliure un poble pescador. Corren els nens, van dels carrers, un lloc preciós de mil colors. Les sargantanes fugen d'aquell gos. Aquí no han arribat les presses ni la pol·lució. A l'aire lliure un poble pescador. Lliure, s'omple el dia d'aire lliure. Xiulen entre somriures lliure. Tanca els ulls pictures of you, pictures of me, everything we wanted. I wanna be frozen in time. Acabem aquest segment de Musicòpolis, era l'excepcional música de Nelly Furtado i aquest Night is Young. I no regresses, és la cançó que ara Juanes ens porta a Musicòpolis per tots aquests magnífics, meravellosos oients que tenim. Tan difícil tenerte entre la vida y la muerte. Me duele que estés tan distante. Son dos se ven. Cansados de llorar.